Demirköy başlarında bir yeşil mezar. Demirköy başlarında bir yeşil mezar. Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, ahdini bozar. Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, ahdini bozar. Yürü Mehmet'im yürü, geceler ayaz. Yürü Mehmet'im yürü, geceler ayaz. Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, kardan beyaz. Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, kardan akmaz mı oldu? Demirköy çeşmeleri akmaz mı oldu? Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, kalkmaz mı oldu? Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, kalkmaz mı oldu? Yürü Mehmet'im yürü, geceler ayaz. Yürü Mehmet'im yürü, geceler ayaz. Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, kardan mı beyaz? Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm.